horas meu corazón berra bou, bou, bou. As nubes marchan co vento, a procesión vai por dentro, son aquel que vai reventando o alento en cada rincón, compoñendo silencio, compoñendo silencio, silencio, silencio, silencio, silencio. Que non teño educación. Sei todo que me aprendeu a escola dunha boa canción. Para escribir o tema do momento, mollei o sol compoñendo silencio, compoñendo silencio, silencio, silencio, silencio, silencio. Silencio, silencio, silencio, silencio, silencio. Silencio. Dame silencio. Sí, sí, silencio.